Oh, de jongen te gast bij de christelijke zender Family 7. En daar kregen vragen van kijkers en daar zat ook deze bij. Kent u ook de Bijbel, Openbaring 13? Zeker. Teken van het beest, eindtijd. Ja. Veel mensen leggen... Maar toch even. Ja? With all due respect. Wat is dan dat teken van het beest? Waar we mee bezig zijn, is de volksgezondheid te beschermen. Ook deze ging deze week een preek viral van een dominee die waarschuwt voor de Great Reset. Zometeen een gesprek over christenen en complottheorieën rond de coronamaatregelen. Maar eerst, president Klaas Knot van de Nederlandse Bank wil dus fors ingrijpen in de woningmarkt. Wat wij zien is natuurlijk razendsnel stijgende huizenprijzen. Ja, dat kan niet zo blijven doorgaan. Daarom komt de Nederlandse Bank vandaag met een verregaand voorstel. Huiseigenaren moeten vermogensbelasting gaan betalen over de overwaarde van hun woning. Dat is volgens de Nederlandse Bank nodig om de problemen op de woningmarkt te verhelpen en een wat gelijker speelveld te creëren voor huurders en kopers. Ook zouden op deze manier de huizenprijzen minder snel gaan stijgen. Ga ik over praten over dit plan met Karsten Klein van de vereniging Eigen Huis en Niek Vrieselaar, econoom bij de Rabobank. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Meneer Klein van de vereniging Eigen Huis. Ja, als zo'n plan bekend wordt, moet ik me dan voorstellen dat de telefoon rood gloeiend staat bij u op kantoor de hele dag? Nou, ik moet zeggen, inmiddels niet meer zo. Want het is met enige regelmaat dat de Nederlandse Bank, maar ook het IMF, dit soort voorstellen doet. Dus ik moet zeggen, het nieuws gaat ook wel een klein beetje vanaf. Maar ons standpunt wijzigt in dat opzicht niet. Oké, uw leden zijn al een beetje gewend aan dit soort retoriek van de Nederlandse Bank. Ja, ik weet niet of het retoriek is, maar het is wel vaak een herhaling. En ik moet zeggen, ook in de huidige plannen zien we gelukkig ook wel een deel van onze standpunten terug. Dus dat is op zich wel een kleine winst. En is die belasting op overwaarde ook een onderdeel van uw plan? Nee, dat gaat dan meer zeg maar over dat er ook voldoende aanbod moet zijn. Dat de overheid meer regie moet nemen. Dat er ook voldoende gebouwd gaat worden. Daar kunnen we ons zeer in vinden. Want dat is wat ons betreft ook een groot probleem wat betreft de beschikbaarheid van woningen op dit moment. Ja, staat ook in dat plan inderdaad. Niek Vrieselaar, econoom bij de Rabobank. Veel fiscale voorbeelden zouden huizeneigenaren hebben. Is dat eigenlijk zo? Vindt u dat ook? Ja, dat vinden we ook. En de oplossingen die DNB aandraagt, die zijn ook heel herkenbaar. Die worden ook onder meer ook door ons, maar ook door collega's van andere banken en instanties, regelmatig genoemd ook. En een aantal voordelen zijn bijvoorbeeld die hypotheekrente aftrekken. Dus als huiseigenaar krijg je als het ware inkomenssteun. Dus in de vorm van hypotheekrente aftrek. Maar ook dingen waar je misschien niet zo snel aan denkt. En dat zijn dingen als dat je eigenlijk belastingvrij kunt sparen in je eigen huis door je hypotheek af te lossen, of er bijvoorbeeld extra af te lossen op je hypotheek. Mm-hmm. Spaar je belastingvrij. En als je bijvoorbeeld een huurder bent die misschien spaart voor een huis ooit, betaal je juist vanaf een bepaald bedrag belasting over je spaargeld. Ja, is dat inderdaad zo, meneer Klein? Is dat inderdaad een soort gratis sparen, zoals we het maar even noemen? Nou, het is waar zeg maar, dat je vermogen opbouwt, maar het is niet vermogen zeg maar, wat je vrij kan besteden. Je kan dat niet vergelijken met beleggen of met sparen op de bank. Het is geen echt geld, zegt u. Ja, het is niet geld waar je vrij over kan beschikken. Dus mensen gebruiken dat vaak om een nieuwe woning zeg maar, te kopen. Maar het is niet geld, zeg maar. Wij hebben niet veel kopers die hun huis verkopen en vervolgens niet weer gaan kopen. Dus in dat opzicht zeg maar, is het niet vergelijkbaar met andere rendementsopbrengsten. Ja, we zitten al aardig in de materie als het gaat om die overwaarde dan. Maar vindt u het eigenlijk een goed idee, meneer Vrieselaar, dat we belasting gaan betalen over die overwaarde? Ja, ik denk het wel, maar ik weet niet of dat in de vorm is van DNB. Dus eigenlijk wat DNB voorstelt is dus inderdaad, je eigen huis dat gaat naar box 3, waar bijvoorbeeld ook je spaargeld zit, of aandelen en dat soort zaken. En als je dan overwaarde hebt, dan betaal je daar belasting over. Hè? Zoals je ook al vanaf een bepaald bedrag belasting betaalt over je spaargeld. Dan moeten we het zo zien dat je woningwaarde wordt bepaald, met dus een taxatierapport of iets dergelijks. Ja. En dan over die waarde, het verschil met wat je nog aan schuld hebt uitstaan, die overwaarde, daar ga je gewoon belasting over betalen. Ja, klopt. En dat kun je op heel veel verschillende manieren inrichten. Hè. Je zou kunnen zeggen, nou, dan krijg je bijvoorbeeld een heffingsvrijstelling. De DNB werkt heel mooi ook een paar scenario's uit, een paar voorbeelden. Ja, bijvoorbeeld dat je zegt, je werkt met verschillende tarieven, verschillende schijven. Of dat je bijvoorbeeld zegt, je krijgt een vrijstelling voor je eigen huis van nou, een ton, vijf ton, een miljoen. Dat kun je heel erg inrichten. Maar eigenlijk wat je wel mogelijk in die situatie krijgt, is dat mensen eigenlijk op papier weliswaar heel rijk kunnen zijn. Hè? Dat is wat Karsten Klein ook aangaf, dat je op papier eigenlijk heel rijk kunt zijn. Maar misschien niet zo heel rijk in je portemonnee. En dan moet je wel belasting betalen over iets wat je op papier waard bent. Ja, wat mag ik eens vragen, heeft u een eigen woning? Nee, ik heb geen eigen woning. U bent huurder? Ja, klopt. En u, meneer Klein, heeft u een eigen woning? Ja, klopt. Ik heb een eigen woning. En zit daar een beetje overwaarde op als u het zo inschat? Daar zit denk ik wel overwaarde in, ja. Ja, en daar zou u dan belasting over moeten gaan betalen, zodat het een beetje eerlijk verdeeld wordt. Nee, vergis me. Er zit nog geen overwaarde in. Zo lang heb ik het nog niet. Nee. Hey, dat zou ik ook zeggen tegen de Belastingdienst. Ja. Maar goed, u beide bent wel een interessant voorbeeld, want meneer Vrieselaar is dus huurder en u bent huiseigenaar. En daar zit te veel verschil tussen jullie beiden, begrijp ik. Vindt u dat ook, meneer Klein? Nou, ik denk dat het onvergelijkbare situaties zijn. Ik heb ook heel lang gehuurd. En als Vereniging Eigen Huis zijn we ook een groot voorstander van een gezonde huurmarkt. Want je hebt doorstroming op die koop of op de woningmarkt, zeg maar, heb je nodig. Maar ik denk dat het niet te vergelijken is. Een huurder die huurt, een koper is verantwoordelijk voor het huis, met alle risico's, zeg maar, die daar ook bij komen kijken. Welke risico's? Het onderhoud. Je hebt tegenwoordig natuurlijk ook vanwege de droogteproblematiek in de zomers heb je mensen die behoorlijke verzakkingen met zich mee hebben. In grote steden heb je sociale problematiek waar je ook risico's, zeg maar, mee loopt. Van wat doet dat met de waarde van je huis in de omgeving, zeg, waarin die zit. Ja. Daar hebben huurders natuurlijk veel minder last van. Die zijn daarin veel flexibeler. Dus ik vind de vergelijking tussen huur en koop eentje die je niet zo één op één kan maken. En ik vraag me ook af wat deze discussie te maken heeft met het beschikbaar krijgen van woningen, met name ook voor starters. Want dat is volgens mij ook wat de DNB belangrijk is. Komen we zo even op. Onthoud het punt van die starters. Maar ik ben toch even benieuwd, meneer Vrieselaar. Het is een ongelijke. Het is geen goede vergelijking. Want de huiseigenaar is verantwoordelijk voor zijn eigen onderhoud, loopt risico op verzakkingen. Kortom, moet geld investeren in zijn huis. En u kunt bellen met uw huurbaas en zeggen, mijn regenpijp is lek, maak eens een nieuwe. Klopt, nee, dat is zeker waar. Wat dat betreft is het ook zeker niet gelijk. Je ziet eigenlijk dat huiseigenaren zijn ook veel voordeliger uit. Zelfs als je rekening houdt met onderhoudskosten. Dus het is inderdaad niet gelijk. We weten bijvoorbeeld uit onderzoek van het CBS. Elke 3 jaar doen ze een groot onderzoek. En daar blijkt keer op keer dat huiseigenaren, zelfs als je rekening houdt met het aflossen van de hypotheek en onderhoudskosten, veel minder geld kwijt zijn aan woonlast. Dus huurders zijn duurder uit. Dus ja, ze zijn flexibeler. En ze hoeven inderdaad, als het huis verzakt, dan bellen ze de huurbaas. Maar daar betalen ze een enorme prijs voor. Ze zijn heel vaak ook eigenlijk een ongezond groot deel van hun inkomen kwijt aan huur. En dat komt dus deels omdat eigenlijk die fiscale voordelen die huiseigenaren hebben, hebben ervoor gezorgd en die zorgen ervoor dat huizen veel duurder zijn. Maar huurprijzen zijn deels afhankelijk van hoe duur huizen zijn. Dus huurprijzen zijn door de hoge huizenprijzen ook erg hard gestegen. En de huisprijzen zijn erg hard gestegen door al dat fiscale voordeel. Alleen de huurders hebben daar geen voordeel van. Dus zij betalen veel huur. Ze betalen ook veel belastingen om bijvoorbeeld de hypotheek en de aftrek van huiseigenaren te betalen. Maar mogen daar geen gebruik van maken. Dus ze worden eigenlijk, heel flauw gezegd, dubbel gepakt. En dat is ook waarom we hebben een onderzoek wat een maand geleden, een collega en ik een maand geleden hebben gepubliceerd. Blijkt ook uit dat huurders, of dat nou in de sociale sector of in de vrije sector, veel vaker dan huiseigenaren aangeven dat zij bijvoorbeeld vaker rood staan, dat zij betalingsproblemen hebben. Zelfs als je kijkt naar huurders met een hoog inkomen. Dus hun positie is niet vergelijkbaar. Huurders zijn echt veel slechter af. Ja. En u baseert het op onderzoeken die gedaan worden, die u zelf ook doet als een econoom. U zegt eigenlijk wordt het dubbel gepakt. Voelt u zich als huurder ook dubbel gepakt? Even naar uw eigen situatie kijkend. Nee. Ik denk dat ik heb het geluk dat ik gewoon een goede baan heb. En ik heb een leuke vriendin die fulltime werkt, die ook een goede baan heeft. Dus ik denk dat waar ik me wel zorg om. En ik voel me niet zo gepakt. Onze huur is overigens niet, maar kunnen dat betalen. Wij zijn toevallig vanmiddag bezig kijken bij een huis. En daar werd ons te kennen gegeven dat je, en niet eens in een grote stad, maar er werd ons te kennen gegeven dat je toch wel een ton moet overbieden. Nou ja, dan voel je wel een beetje dat je denkt, Maar waar ik me weer zorgen om maak, is dat, wat ook heel erg het probleem is met de fiscale voordelen, en dat is misschien een wat grotere discussie, is dat in Nederland hebben wij bepaalde voorzieningen. We hebben bijvoorbeeld goede zorg in Nederland. We willen de zorg graag ook betaalbaar houden. Goede infrastructuur, goed onderwijs, noem maar op. Dat vinden we allemaal belangrijk. En dat kost geld. En dat geld wordt nu heel erg opgebracht met belasting op inkomen. Dus werken, dat, we hebben het allemaal over, dat loont misschien niet zo veel. Ja, dat is het systeem veranderen van belastingen. Dat je dus in dit geval belasting op die overwaarde misschien kan heffen. Ik wil even naar meneer Klein toe. Want meneer Vrieselaar moet dus een ton overbieden op een woning om in aanmerking te komen om überhaupt mee te doen in dat biedingsproces. Denkt u dat de woningmarkt tot rust komt als we dit plan gaan uitvoeren van de Nederlandse Bank? Onder andere dus die belasting heffen op die overwaarde? Nee, eerlijk gezegd denk ik het niet. Het is een poging toe, zeg maar. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de analyse van de Nederlandse bank... en ook met name wat de Nederlandse bank zelf zou kunnen doen... want ze wijst nu heel erg zeg maar, naar de Rijksoverheid, fiscale maatregelen. Maar als je het hebt over de rente en de rentestand... en ook de invloed die de Europese Centrale Bank daarop heeft vertegenwoordigd... Hè, de DNB in Frankfurt... dat daar zeg maar, natuurlijk ook een hele grote sleutel zit. Er is ontzettend veel kapitaal beschikbaar. We merken dat er buitenlandse beleggers komen die hier zeg maar, huizen kopen. En we merken ook dat... Nou ja, dat hypotheekrentes, zeg maar, de rente bij de bank, dat die heel erg laag zijn. Dat is natuurlijk, denk ik, nog een effect wat nog veel, veel groter is dan dit. Mm-hmm. Als je nu eenzijdig gaat kijken naar de hypotheekrenteaftrek, want daar begon het eigenlijk mee. Hypotheekrenteaftrek en die overwaarde dus. En de box 1, box 3 discussie van die overwaarde. Ja, dan zie je wel met name die hypotheekrenteaftrek, dat zeg maar voor starters en voor toekomstige kopers buitengewoon nadelig uitpakt. En dan denk ik dat de beschikbaarheid van woningen en ook de toegankelijkheid van woningen, met name voor starters, hierdoor zeg maar verder achteruit gaat. Denkt u dat ook, meneer Friesela? Want ik neem aan dat u denkt, dit gaat juist wel helpen voor die woningmarkt, om het wat tot rust te brengen? Of? Ja, ik denk, wat ik wil erg deels, dat dit is één... Ik denk dat dit wel gaat helpen. Want je ziet gewoon, dus zoals ik zei, mensen kunnen bijvoorbeeld door de hypotheekrenteaftrek of door het niet belasten van de overwaarde, kunnen zij meer bieden op een huis. Dus eigenlijk moet je voorstellen dat de vraag... we weten allemaal, er is ontzettend veel vraag naar huizen en er is weinig aanbod. Die vraag naar huis wordt niet alleen bepaald hoeveel mensen een huis willen huren of kopen, maar ook wat ze kunnen betalen. Nou, door dat fiscale voordelen kunnen mensen meer betalen. Dus dan heb je meer vraag naar huizen bij een krap aanbod. Dus dan stijgt de prijs. Dus de prijs opdrijven. Dus, maar dit is natuurlijk maar één deel van het verhaal. Je hebt inderdaad ook andere zaken. Want er moet inderdaad, die analyse deel ik helemaal, ook gewoon huizen bouwen. Nee, maar even voor de eigen portemonnee beperken tot die overwaarde en de hypotheekrenteaftrek. Ja. Die overwaarde eigenlijk het liefst. Dat gaat dus ook, zegt u, wel helpen. Meneer Klein, ik hoorde u ademhalen om wat te zeggen. Ja, om daar even op in te haken, zeg maar. Want ik denk dat het ook een ander effect, een negatief effect voor de doorstroming met zich meebrengt. Want als je die overwaarde, zeg maar, moet gaan belasten, als je daarover moet gaan betalen, dan zullen met name doorstromers minder makkelijk gaan verhuizen. Want zij hebben overwaarde en moeten dan met de fiscus afrekenen. Voor starters geldt dat niet. Zij hebben nog geen overwaarde. En daarom is het te verwachten dat huizenprijzen, die zullen in waarde gaan dalen. En mensen die netjes hebben afgelost, die gaan meer belasting betalen bij verkoop van de woning, omdat zij een hogere waarde hebben. En daarmee is het risico groot dat zij blijven zitten en dat die doorstroming, zeg maar, voor starters en daaronder stokt, in plaats van dat die op gang komt zoals zou moeten. Klinkt als een domino-steentjes die je inderdaad met elkaar verband houden. Uiteindelijk gaat u het zien, meneer Friesela, want u wil dus graag een woning gaan kopen, begrijp ik uit uw verhaal. En u denkt dat u, als u nog even wacht, misschien wat minder hoeft over te bieden dan een ton. Nou, wat ik wel interessant vind is dat er wordt gewaarschuwd, dan gaan de huizenprijzen misschien wel eens dalen. Ja, dat is maar net waar je, of dat erg is of niet, dat is maar net aan welke kant van het verhaal je natuurlijk zit. Ik denk voor heel veel Nederlanders is dat niet zo'n ramp. En inderdaad, voor huiseigenaren is dat hartstikke zuur. Maar uiteindelijk is het gewoon... je ziet gewoon, dat is eigenlijk een beetje terugpakkend op het eerdere punt wat ik wilde maken. We moeten onze voorzieningen en dat moeten we op een of andere manier zien te betalen. Je hebt nu de situatie dat werkenden daar heel erg veel belasting op betalen. En dat wordt ook steeds meer, gezien de vergrijzing. En we hebben nu al een personeelstekort. Dus werk wil je eigenlijk belonen. En ik zeg dus ook niet dat we mensen helemaal kapot moeten belasten. Nee, je zegt, we doen een verschuiving van de belasting op arbeid. Doen we een beetje naar kapitaal, zodat werken wat meer loont. En dat is hartstikke fijn voor huurders die sparen voor een huis. Ja, dat dan de huizenprijzen dalen. Nou, ja, god ja. Voor u mooi meegenomen in dit geval. En voor meneer Klein, die heeft nog niet zo'n hele grote overwaarde op zijn huis, zei hij dus. In de nabije toekomst bent u nog niet helemaal de pineut met deze plannen, meneer Klein. Nou, het belangrijkste is dat het een huis ook is om in te wonen, zeg maar, en niet om geld aan te verdienen. Dus ik blijf in dit huis wonen. Dus voor mij speelt deze discussie hopelijk niet. Goed zo. Mag ik u allebei hartelijk danken, Rabobank-econoom Niek Friesela en Karsten Klein van Vereniging Eigen Huizen. Het woord is nu aan satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. GroenLinks-Kamerlid Bart Snels heeft besloten om zijn kamerzetel op te geven. Hij is het niet eens met de intensieve samenwerking van GroenLinks met de Partij van de Arbeid. Ik ga erover praten met Bart Snels. Wat is uw voornaamste bezwaar tegen die toenadering tot de PvdA? Ik vind dat wij als GroenLinks niet moeten willen samenwerken. Dat we ons niet moeten willen associëren met een partij die openlijk oproept tot het verkleinen van de inkomensverschillen in Nederland. Een partij die bij herhaling heeft gepleit voor het oplossen van de woningcrisis. Een partij waarvan de partijleider in het verleden uitspraken heeft gedaan als wat mij betreft gaat het minimumloon omhoog. En we moeten in Europees verband aandringen op betere rechtsbescherming voor arbeidsmigranten. Dit is een partij die nauwe banden onderhoudt met FNV-bondgenoten. Ja? Dit is een partij die in haar verkiezingsprogramma heeft staan dat de basisbeurs voor studenten terug moet komen. En dan kunnen we binnen GroenLinks wel zeggen van ach, ze zullen wel bijdraaien, de soep wordt niet zo heet gegeten en ach, ze zullen hun toon wel gaan matigen. Nee. Nee, dit zijn gewoon je reinste sociaaldemocraten. Dat zijn, ja, laat ik nou maar alles zeggen. En ik wil daar gewoon de grootst mogelijke afstand van nemen. Ja, helder terugtredend GroenLinks-Kamerlid Bart Snels over de samenwerking met de PvdA. Dank. Dit is de dag met Hans van der Steeg. We gaan praten over complottheorieën in christelijk Nederland. Een preek van de bekende dominee Paul Visser over het gevaar van de bekende theorie van de Great Reset wordt momenteel veel gedeeld onder christenen. En demissionair minister Hugo de Jonge kreeg gisteren bij het christelijke platform Family 7 vragen die aan complottheorieën refereren. Zijn het vaccinatiebeleid en het coronapasbeleid voortgekomen uit ideeën die de directeur van het World Economic Forum, Klaus Schwab, naar voren bracht? Nee, ook dit is echt een nepnieuwsverhaal. Hè? En ik weet dat het zelfs onder christenen rondgaat. Ja. En ik vind dat eigenlijk heel verdrietig. Kent u ook de Bijbel, Openbaring 13? Zeker, zeker. Teken van het beest, eindtijd. Ja. Veel mensen leggen... Maar toch even. Ja? With all due respect. Wat is dan dat teken van het beest? Waar we mee bezig zijn, is de volksgezondheid te beschermen. Ja, hoe komt het nou dat dit soort complottheorieën leven onder christenen? Ook daarover praat ik met adjunct hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad Daniel Gillissen en filosoof Kees Zwijstra. Hij schreef het boek Waarheidszoekers, wat bezielt complotdenkers? Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Meneer Zwijstra, u schreef dus dat boek over complotdenkers en kent de christelijke traditie ook goed. U komt volgens mij vanuit een reformatorische achtergrond, vanuit uw opvoeding. Ja. De minister van Volksgezondheid krijgt volgens mij niet elke dag een vraag over het teken van het beest. Wat dacht u toen u dat fragment eigenlijk zag? Ja, kijk, het is denk ik onder christenen een manier van de Bijbel lezen, hè? Dus letterlijk. Van oké, het Openbaring is een soort van draaiboek hoe het gaat in het einde der tijden. Mm-hmm. En daar worden bepaalde kenmerken van gegeven. Het teken van het beest bijvoorbeeld. En er is een bepaalde traditie binnen traditionele vormen van christendom om, ja, zeg maar, dat soort ideeën te leggen op onze tijd en te kijken van, nou, zien wij om ons heen al merktekenen van het beest, of zien wij om ons heen al die voorspellingen die in de Openbaring gedaan worden. En dat komt voort uit een heel letterlijke lezing van de Bijbel in dit geval. Ja, was jij verbaasd, Daniel Gillissen, dat minister Hugo de Jonge hier vragen over kreeg bij Family 7, het christelijke platform? Ja, nee, want het leeft inderdaad onder christenen, wat Kees ook al zegt. Het komt daarvoor, dus men vraagt zich af inderdaad hoe zit dat. Dus dat hij daarover bevraagd wordt, is eigenlijk wel goed. En is dat iets waar jij wat mee kan? Nee, kijk, wat interessant is, is dat het natuurlijk rondgaat. En het idee is inderdaad dat je, zoals Kees ook al zei, Openbaring 13 daar ook letterlijk moet nemen. Dat je moet zien, hè, onder christenen heel belangrijk wordt gevonden. Wat zijn de tekenen van het beest? Waar kun je het beest herkennen? Het beest grote staat kwaad, ook voor, hè? Satan, toch? Het grote, ja, en eigenlijk kwaad? Een echte grote kwaad in deze wereld. Hè, wat wil de wereld wil vernietigen. Wat op de achtergrond ergens een rondgaat. En daar wil je als christen natuurlijk op geen enkele wijze aan bijdragen. Dus het is belangrijk om dat te herkennen. Dus wat is het teken van het beest? Nou, daar worden dingen in Openbaring over gezegd waar je dat aan zou kunnen herkennen. En inderdaad, er zijn christenen die de neiging hebben om dat ook dan heel specifiek te pinpointen in deze wereld. Te zien van, hey, maar waar zie ik dat nu? En ja, rond corona komt dat wel sterk op. Ja, dan even naar dominee Paul Visser, PKN-dominee. Hij had het dus ook over het beest en bracht dat ook in verband met de coronamaatregelen in zijn preek. Maar als je niet zo denkt en zo doet, als het beest heeft bedacht, dan word je uitgeplucht. En kun je niet meer kopen en niet meer verkopen. En er zijn nu al mensen soms uitgeplucht omdat ze anders over COVID dachten dan gewenst. Wat bedoelt hij met dit fragment, Daniel? Ja, dat vroegen wij ons ook af. Want het is inderdaad wel opmerkelijk dat hij, ook een dominee die gewoon midden in de protestantse kerk staat, deze woorden ook gebruikt. Woorden die toch heel sterk doen denken aan wat complotdenkers ook zeggen. Het uitgebreid niet meer mee mogen doen als je niet dit teken hebt. Maar... Want in het verhaal in Openbaring, in het visioen, krijgen mensen dus een teken. En ja, als ze dat teken niet krijgen van dat kwade beest, om het maar even zo te noemen, dan doen ze niet meer mee in deze wereld. Dan doe je niet meer mee, dan kun je niet meer kopen en verkopen. En dat kopieert hij op die QR-code bijvoorbeeld? Of? Hij zegt het niet. Kijk, dat is het opvallende natuurlijk. Daarom hebben we hem ook als Nederlands Dagblad gebeld en gevraagd over van hoe zit het nou in elkaar? Wat bedoel je nou eigenlijk precies? En dat is lastig, want hij wil het liefst daar wat vager over blijven. Maar de suggestie gaat er natuurlijk sterk van uit dat het ook over de QR-code en dergelijke gaat. Dus dat hij dat aan de kaak wil stellen en wil zeggen, hé, maar dat is gevaarlijk, dus daar moet je bij wegblijven. Nu kun je daar ook van alles van vinden van die coronapas. En dan kun je terecht de vragen bij stellen van is dit inderdaad nodig en dergelijke. Maar om het te zien als het teken van het kwaad, dan vul je dat toch wel weer sterker in. Dan gaat het ook uiteindelijk gerechtigd zijn weerslag op een minister als Hugo de Jonge, die hiervan verantwoordelijk is. En dan kan je toch op allerlei momenten mensen aanwijzen. Dat is wat hij niet wil, maar wat wel gebeurt door de manier waarop hij er nu over spreekt. Ja, Kees Vijstra, is het inderdaad, dacht u dat ook, dat hij dit bedoelt, dat hij het over die QR-code bijvoorbeeld heeft, of leggen we er zelf dan te veel in? Dat zou kunnen. Hij zou het natuurlijk ook kunnen hebben over dat document van Klaus Schwab, de Great Reset, waarin een visioen wordt geschetst van, ja, oké, we hebben nu een crisis gehad. Misschien is dit een kans om een nieuwe wereld te bouwen. Ja, de directeur van het World Economic Forum, die dus voor een Great Reset pleit. Een herstel van de economie na corona, meer duurzame economie. Meer duurzaam, maar daar wordt ook een belangrijke rol voor technologie ingeruimd eigenlijk in die visie. En ik heb die preek ook geluisterd en ik hoor die dominee daar kritiek op hebben. Ik hoor hem zich afvragen van oké, ja, willen wij dit als samenleving? Willen wij een samenleving waar die technologie zo dominant is, waar we eigenlijk niet meer aan de samenleving kunnen meedoen als we niet ook ingeplucht zijn op allerlei technologieën? Komen we zo nog even verder over te spreken, meneer Zwijster, over die Great Reset. Maar even over dit fragment wat we net hoorden, over dat uitgeplucht raken. Hoe beluistert u dat dan? Nou, ik beluister dat als een kritiek op de dominante rol van technologie in de samenleving. Dat is wat ik erin hoor. En wat specifiek misschien toegepast kan worden op de QR-code. Mm-hmm. Maar op de achtergrond beluister ik hier een zorg van technologie hebben een plek in de samenleving waar we ons onheimisch bij voelen. En als techniekfilosoof kan ik daar dan toch weer tot op grote hoogte in meekomen. Hij stelt ook die privacy ter discussie. Dus het kost het beleverde privacy in. En dan zegt hij, dat zijn terechte kritieken natuurlijk. Maar tegelijk zet je ook vraagtekens. Hè, dat zegt hij in het interview bij ons ook. Vraagtekens bij de huidige maatregelen, coronamaatregelen. Dat is wel wat hij er ook mee bedoelt. Ja, even naar een ander fragment luisteren daarover. Het zou kunnen, ik zeg niet dat het zo is hoor. Maar het zou kunnen dat het hele gebeuren rond COVID bewezen heeft dat wij te sturen zijn. Wereldwijd. Heel makkelijk. Beetje bang maken. Ja, een beetje bang maken. Dat fragment gaat vervolgens nog verder. Kees Vijstra, hij zegt er dus bij, ik zeg niet dat het zo is. Dus kortom, hij wil zich niet neerzetten als een complotdenker. Nee, dat zo begint hij ook, hè? Ja. Ja, zet hij zich inderdaad niet neer als een complotdenker, of met alles wat er daarna komt, gebeurt dat toch wel? Hoe moet ik dat zien? Ja, ik denk dat het een beetje van beide is. Kijk, de Great Reset heeft in online complotwerelden een enorme cultstatus inmiddels gekregen. Baudet heeft erover getwitterd. En vandaag zou dan de Great Reset ook gebeuren. Dus ja, daar zit een complotsausje overheen, over dat Great Reset. Maar tegelijkertijd is dat wel een document wat daadwerkelijk geschreven is en wat ook invloed heeft. In de samenleving. Het zit bijvoorbeeld ook in het coronaherstelfonds. Zitten wel maatregelen die lijken op voorstellen die Klaus Schwab doet. Mm-hmm. Ik begrijp wel dat in de samenleving daar onheimisch bij kan zijn. Van oké, wat gebeurt hier eigenlijk? En het politieke debat over dit soort plannen, ja, dat is eigenlijk nog niet echt van de grond gekomen. En ja, wordt nu in complotland, wordt dat eigenlijk opgepikt. En compleet, denk ik, compleet uitvergroot en compleet in complottaal vertaald eigenlijk. Maar een onderliggende vraag van oké, wat voor wereld willen wij? Dat vind ik wel een heel legitiem punt om te adresseren. Was hij zelf geschrokken, Daniel, van de impact van deze preek? Ja, zeker. Want toen, toen ik hem belde, was het, nou, hij was nog geen 10.000 keer bekeken. Het zit nu ruim over de 50.000 keer heen. En hij komt natuurlijk heel veel reactie op. Ik zie reacties online. Deze man is niet goed wijs, om het even zo te zeggen. Dus een complotdenker. Ja. En ook reacties, volgens mij ook vanuit jullie achterban, wel vanuit de krant, ja. Christelijk Nederland, die zeggen eindelijk iemand die het zegt. Ja. Hij heeft natuurlijk, hij zal zichzelf, hij is geen specifieke complotdenker. Zit hij niet in elkaar. Kijk, hij wil vooral vanuit, hij zegt vanuit de Bijbel wil ik laten zien wat het visioen betekent. En je moet juist dingen die mooi zijn, want die Great Reset, daar zegt hij niet alleen maar hele kwade dingen over. Dat zegt hij ook juist. Het ziet er ook heel mooi uit. Maar ja, dan krijg je dat. Het beest ziet er soms ook uit als een lam. Het ziet er mooi uit, maar toch is het afstotend. Het kan je gelukkig maken. Maar je kan er ook ongelukkig van maken als je niet meer meedoet in het systeem. Dan trekken ze precies, trekken dus op het moment, bij je ja, uit. Je, en daar zit, er zit ook een suggestie in. Dat heb ik hem ook proberen daarover te bevragen. Hij wilde er gewoon niet concreet over worden. Omdat het ook gevoelig ligt natuurlijk om daar dingen over te zeggen. Tegelijk als je suggestieve elementen in je preek verwerkt, dan moet je ook niet geks aan te kijken dat je daarop bevraagd wordt. En dat mensen willen weten, maar hoe zit dit dan precies? Dat is ook wat we hebben willen doen. Er komen veel reacties op. Er komen reacties van meerdere kanten. Mensen die zeggen, ja, goed scherp bevraagd. Anderzijds ook van, hij heeft niet helemaal de mogelijkheid gekregen om zijn boodschap te brengen. Want als je de Bijbel letterlijk zou lezen, dat hoofdstuk in Openbaring, dan komt dat dus, dat merkteken, et cetera, komt dat verdacht dicht in de buurt van wat er nu gebeurt? Ja, maar dat is met allerlei dingen, met streepjescodes is dat ook bedacht. Dus er komen allerlei momenten in de geschiedenis. Kun je bedenken, ja, dat merkteken komt nu terug. En dit is de vervulling van het visioen. Het is goed om elke alert te zijn. Het is goed, ik als journalist zeg ook, het is heel goed om vragen te stellen. Wees kritisch inderdaad naar elkaar. Wees kritisch naar de overheid. En bevraag het, is het allemaal nodig wat er nu gebeurt? Zeker nodig. Maar hij bedt er toch wel in, juist door het benoemen ook van die Great Reset, wat eigenlijk alleen maar op geld doet in complotkringen. Als je dat meeneemt in zo'n preek, dan krijg je wel sterk de suggestie, hey, jij ziet er iets veel groters achter dan alleen maar en kwade bedoelingen ook echt. Meneer Zwijstra, is de kansel, de preekstoel, de plek om dit te zeggen als dominee, vindt u? Ik vind dat de kansel wel een plek is waar je het kunt hebben over wat voor leven leiden we en wat voor leven willen we leiden. En de Great Reset is een document wat een toekomst schetst voor hoe wij als samenleving na COVID verder zouden moeten gaan. Maar vooral, vooral onder complotdenkers, als ik u mag onderbreken, zegt Daniel. Precies, complotdenkers hebben precies gedaan wat complotdenkers doen, namelijk een politiek debat kapen. Maar dat document ligt daar wel en dat is opgesteld. En daar kun je het als samenleving wel over hebben en je afvragen van wat willen wij hier nu mee? Ja, maar de status van het rapport is helemaal niet zo heel belangrijk. Het is van een soort private groep die dat heeft opgesteld. Het is nog maar de vraag of dat inderdaad relevant is. We willen helemaal niet terug naar een mooie samenleving. We willen vooral terug naar hoe het was. Maar ja, dat is niet helemaal zo. Wat ik al zei, het corona-herstelfonds van de Europese Unie, die zegt ook van oké, je kunt projecten die komen in aanmerking voor financiering wanneer ze een technologiecomponent hebben of wanneer ze bijdragen aan duurzaamheid of resilience. Dus dit is niet zomaar een document. Het is wel een document met impact. Ik bedoel, het is ook niet zomaar een clubje die dit heeft opgesteld. Het is wel een club van economen met invloed. En in die zin, ja, snap ik wel dat mensen zich afvragen van wat is nou precies de rol van dit document? En die vindt term u het eigenlijk great goed juist dat de christenen opgeroepen worden middels deze preek, misschien in dit geval, om er eens goed over na te denken? Ik denk niet dat dat een slechte zaak is. Ik denk wel dat het een slechte zaak is om het politieke debat te verdraaien naar een complotachtig debat van er is een elite die het volk eronder wil krijgen. Nee, er is een elite met een bepaalde visie. En de vraag is, wat vind ik van die visie? Hoe wil ik in de toekomst staan? Wat voor leven zie ik vormen? Nou, dat is denk ik een heel legitieme discussie. En ik denk ook dat dat een discussie is die je wel in kerken kunt voeren. We hebben uiteraard dominee Paul Visser ook uitgenodigd voor deze uitzending. Maar hij heeft besloten niet mee te doen, niet met ons te praten. Vond ik de moeite waard om dit nog te vermelden. Want u denkt misschien, waar is die man zelf? Nou, dit is het verhaal daarachter. Daniel, heel kort tot slot, heeft hij iets teruggenomen van zijn preek? Dat hij zegt, dat had ik niet moeten zeggen? Of? Ja, hij heeft één ding teruggenomen. Want hij heeft in zijn preek inderdaad iets gezegd, iets relativerends gezegd over het coronavirus. En daarvan zegt hij, dat is onzorgvuldig geweest. Oké. Hartelijk dank zeg ik aan journalist bij het Nederlands Dagblad, adjunct hoofdredacteur Daniel Gillis en filosoof Kees Zwijstra, auteur van het boek over complotdenkers. Ik dank ook mijn andere gasten, econoom Karsten, econoom Vrieselaar en Karsten Klein van de vereniging Eigenhuis. Zometeen op deze zender, Bureau Buitenland met Edwin Koopman, daar aandacht voor Polen. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken met het wekelijkse nieuwsforum. Fijne avond. NPO Radio 1. 7 uur, Marnix Ampersen.